ان کا نہ ہونا تم مثل ان لوگوں کے جنہوں نے تکلیف دی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. فَفَرَّحَهُ اللَّهُ, بس اللہ نے بری کیا حضرت موسیٰ کو اس سے, مِمَّا قَالُوا, اس بات سے جو انہوں نے کہی تھی. فَكَانَ عِندَ اللَّهِ, اور تھے حضرت موسیٰ اللہ کے ہاں, وَجِيهًا, بڑے منہ والے. وَجِيه, وجہ چہرے کو کہتے ہیں, وَجِيهًا کا معنی بڑے منہ والے, وَجِيه بڑی عزت والے. کیا مطلب؟ اللہ فرماتے ہیں, یہ بھی خطاب ہے مومنین کو, فرمایا کہ ایمان والو, لا تکونوا کالذین, نہ ہونا مثل ان لوگوں کے, آذوا موسیٰ, جنہوں نے حضرت موسیٰ کو تکلیف دی اور جھوٹی تہمت تراش کر. فَفَرَّحَهُ اللَّهُ, اللہ نے ان کو بری کر دیا, مِمَّا قَالُوا, اس بات سے جو انہوں نے کہی تھی. وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا, اور تھے حضرت موسیٰ اللہ کے ہاں عزت والے, اللہ کے ہاں خوب والے یعنی عزت والے. اب ذرا سمجھو بات, یہ کیا ہے, کَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ, یہ کیا مسئلہ تھا ان لوگوں نے. آیت کا مقصد تو یہ ہے کہ ایمان والوں, بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کو بہت پریشان کیا تھا, تم میرے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ کو پریشان نہ کرنا, ان پہ تہمتیں نہ لگانا. تو پہلے لوگوں, بنی اسرائیل جنہوں نے یہ کام کیا ان پہ خدا کی لعنت ہوئی, اگر تم میرے پیغمبر کو ایزا دو گے تو تم پر بھی خدا کی لعنت ہوئی, یہ مقصد ہے. اب یہ تھا کیا, کالذین آذوا موسیٰ کا واقعہ, بعض مفسرین نے وہ کپڑوں والا واقعہ لکھا ہے, کپڑوں والا واقعہ کہ بنی اسرائیل کٹھے ننگے غسل کرتے تھے اور ان میں شرم و حیا نہیں تھا, سارے کپڑے اتار کے اور غسل کرتے, حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ غسل میں شریک نہ ہوتے. بنی اسرائیل نے الزام لگا دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں معاذ اللہ کوئی عیب ہے, اور مختلف قسم کے عیب, اس لیے انہوں نے یہ بات مشہور کر دی. مسلم اور بخاری میں حدیث ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام پتھر پر کپڑے رکھ کر غسل کرنے لگے اور اللہ نے پتھر کو حکم دیا, اکیلے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام, پتھر کپڑے اٹھا کے بھاگ پڑا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے, پتھر آگے, آگے مجمع تھا بنی اسرائیل کا اور وہ کھڑے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب سامنے پہنچے انہوں نے دیکھ لیا, انہوں نے کہا, ہو کوئی بیماری نہیں تھی, ہم تو ویسے کہہ رہے تھے بیماری, کوئی بیماری نہیں تھی. یہ بخاری مسلم میں حدیث آئی. اس کے بارے میں حضرت شیخ طاہر رحمہ اللہ وہ ایک بات کرتے ہیں لیکن اس کا ہمیں حوالہ نہیں مل سکا. وہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے زائد کپڑے اتارے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کپڑے جو عام سطر ڈھانپنے والے کپڑے کو باندھے ہوئے تھے, دھوتی وغیرہ آدمی عام باندھ لیتا ہے نا, وہ غسل کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ دھوتی وغیرہ باندھی ہوئی تھی, سطر کھلا نہیں تھا, لیکن جو دھوتی یا شلوار سمیت نہائے نا تو اس کا جسم تو نظر آتا ہے کہ نہیں آتا, کپڑوں سمیت نہانے سے اس کے جسم کا جو ان کو کہتے وہ جو ڈیفیکٹ وہ سمجھے ہوئے تھے, اتنی سمن کپڑوں کے اوپر سے بھی آ جاتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بالکل سطر کھلا نہیں تھا, حضرت نے بات چادر وغیرہ باندھی ہوئی تھی, اسی لیے تو مجمع بنی اسرائیل کے سامنے آئے. حضرت شیخ طاہر صاحب رحمہ اللہ جی فرماتے ہیں کہ آگے جب بنی اسرائیل تھے تو پیغمبر اگر سطر بھی کھلا تھا اور سطر ڈھانپا ہوا نہیں تھا تو اس مجمع میں آئے کیسے اور وہاں پر پہنچے کیسے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کبھی بھی نہ آتے, لیکن حضرت موسیٰ نے کوئی دھوتی یا کوئی ایسی چیز باندھی ہوئی تھی. بارہ دن پر اگر یہ حوالہ مل جائے تو فابحا, ورنہ ایک عقلی استدلال کی حیثیت رکھتا ہے تو پھر بھی توجیہ اچھی ہے, توجیہ ٹھیک ہے لیکن حوالہ ہونا ضروری ہے. ایک یہ واقعہ ہے, دوسرا فَفَرَّحَهُ اللَّهُ, دوسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ تہمت لگی کہ حضرت ہارون علیہ السلام وفات پا گئے, حضرت ہارون جو حضرت موسیٰ کے بڑے بھائی تھے یہ وفات پا گئے، بنی اسرائیل نے ایک دوسرے کو کہنا شروع کیا دیکھو حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کو قتل کیا، یہ انہوں نے افواہ پھیلائی، حالانکہ حضرت ہارون خود بخود اپنی وفات پا گئے، انہوں نے یہ الزام لگایا فبرأه الله، اللہ نے اس الزام سے حضرت موسیٰ کو بری کیا خارے کے عادت طور پر، اور وہ خارے کی عادت کیا تھی واللہ عالم، بارہ اللہ تعالیٰ نے بری کر دیا، کتنے کون ہو گئے؟ دو. اور نمبر تین اصل بات جو ہے وہ یہ ہے فبرأه الله، اب جو میں کر رہا ہوں اصل تفسیر یہ ہے، مسئلہ یہ تھا کہ وہ جو قارون کا واقعہ آپ نے پڑھا تھا، قارون من قوم موسیٰ، یہ حضرت موسیٰ کی قوم کا تھا اور یہ دریا پار آ گیا تھا، یہ قارون جو ہے فرعون حامان کے ساتھ قتل نہیں ہوا، وہاں غرق نہیں ہوا، بلکہ یہ بظاہر مسلمان بنا ہوا تھا اور اندر اندر سے منافق تھا، اور صحابی میں نے آپ کو بتایا حضرت قتادہ صحابی وہ کہتے ہیں کہ صحابی اچھا بلا مولوی اور حافظ تورات کا، حضرت قتادہ جی کہتے ہیں اور صحابی بڑا خوش اعلان سریلا خطیب تھا، تو آپ کو پتہ ہے سریلے خطیبوں کا مزاج، تو قارون بھی ایسا سریلا خطیب تھا، حضرت قتادہ نے کہا ابن جریر ابن کثیر نے اس کو نقل کیا کہ زبردست خطیب خوش اعلان بہترین مقرر، آدمی جب مقرر بنتا ہے نا اللہ اس کو محفوظ رکھے تو ہے، تو آمین تو کہہ دو، سارے میرا خیال مقرر ہی بننے کے چکر میں، خطیب کا ایمان سلامت رہنا یہ اللہ ہی رکھے تو رکھے ورنہ بڑا مشکل ہے، اور پھر سریلا ہو سورے ہو پورا ڈرامہ ہے، اور اسی طریقہ سے اور کوئی فنکاری ہو تو بڑا مشکل ہے، تو قارون جو تھا یہ خطیب بھی تھا خوش اعلان اور مولوی بھی بڑا تکڑا تھا اور حافظ صاحب بھی تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رشتہ دار بھی تھے، بس اس کے بعد جو چاند ٹکے آئے یہ ان پہ آ کر گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حسد رکھنے لگا، اب اس نے ایک عورت کو پیسے دیے قارون نے بہت بڑے، اور کہا کہ جب موسیٰ پیغمبر بنی اسرائیل میں تقریر کر رہے ہوں تو دوران تقریر تو نے کھڑا ہونا ہے، اور کھڑا ہو کے تو نے کہنا ہے کہ تو کون سی تقریریں کرتا ہے، تو نے تو میرے ساتھ جنا کیا ہے بدکاری کی ہے، اور تو ادھر زانی ہے اور ادھر نبوت کا مدعی ہے، یہ پروگرام بنایا قارون نے، بڑا پیسہ دیا اس کو، اور پیسہ دے کے اس کو تیار کیا ایک عورت کو طوائف کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تقریر کر رہے تھے دوران تقریر حضرت نے زنا کی حد بیان کی کہ زنا کرنے کی حد یہ ہے، وہ عورت کھڑی ہوئی اس نے کہا زنا کی حد یہ ہے اور تو نے میرے ساتھ زنا کیا تیری بھی حد یہ ہے، بس وہ ہزاروں کی تعداد میں مجمع بنی اسرائیل کا، بس بات پھیل گئی، قارون ساتھ بیٹھا تھا، قارون اکڑا، اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہ تیرا کردار ہی ٹھیک نہیں، تو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور اتنا بڑا ظلم کیا تو نے، خیر کس نے اس پراپاگنڈا کو اٹھا لیا قارون نے اور صحیح معنوں میں اس پراپاگنڈا کو اٹھایا، تو اللہ رب العزت نے جب آدمی اہل اللہ کی توہین کرتا ہے مسئلے کی وجہ سے تو پھر اللہ کا غضب بھی جوش میں آتا ہے، اللہ رب العزت نے اسی عورت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے اسی مجمع میں کہا کہ میں تجھے خدا کا قسم دے کر کہتا ہوں اگر تو نے جھوٹ بولا تو زمین کے اندر سنس جائے گی، خدا کی قسم دے کر کہتا ہوں، بتا یہ بات ٹھیک کہہ رہی ہے تو؟ وہ عورت وہاں کانپنے لگے، کانپ کے کہتی ہے کہ میں خدا کی قسم جھوٹ بول رہی ہوں اور مجھے اس قارون نے پیسے دے کر آپ کے خلاف کھڑا کیا، اسی مجمع کے اندر وہ عورت بول پڑی، اللہ تعالیٰ کی تائید بھی تھی بڑی پیغمبر کے ساتھ، تو وہ سارا راز کھل گیا، اور مفسرین لکھتے ہیں کہ قارون پر جو خدا کا عذاب آیا ہے اور وہ زمین میں سنس گیا اس کا اصل سبب یہی تھا حضرت موسیٰ پر تہمت لگانا، سمجھ گئے ہو یا نہیں سمجھ گئے؟ ہاں، توحیدیوں کو نہیں کہنا چاہیے، یہ جو مشہور ہے نا اللہ والوں کو نہ چھیڑو، اللہ والے وہی ہوتے ہیں توحید کا کام کرنے والے، ہاں ورنہ اللہ کا غضب اور انتقام یہ جوش میں آتا ہے. اب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا، نہ ہونا مثل ان کے، کلذین آذوا موسیٰ، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی تھی جھوٹی تہمت لگا کر، فبرأہ اللہ، اللہ نے حضرت موسیٰ کو بری کیا، مما قالوا، اس سے کہ انہوں نے کہی تھی، وکان عند اللہ وجیا، کان عند اللہ، یہ وجہ بیان کی کہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو ایسے صاف کر دیا نا کہ سارا الزام اور سارا منصوبہ بلیا بیٹھ کر دیا. کیوں؟ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہاں بڑی عزت والے تھے، وجیہت معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک دامن لوگ اور وجی با عزت لوگوں کی عزت کو محفوظ رکھتا ہے، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عزت کو محفوظ رکھا. اشارہ بھی ہو گیا، یہ الزام نبی پاک پہ بھی لگا. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو طوفان لگایا گیا اور بہتان، لیکن فرمایا کہ اللہ نے بری کیا، ساتھ بیان کر دیا کہ جو آل حق اور مسئلہ بیان کرنے والوں پر جو اس طرح کی تہمتیں لگائے گا اللہ اس کو ذلیل کر دے گا، اور جو مخلص ہیں ان کے اخلاص کو واضح کر دے گا اور ان کی عزت کو بچا لے گا. اس لیے فرمایا لا تقولوا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، پھر خطاب ہے، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، ڈرتے رہو اللہ سے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ. یہ اصول بہت افضل ہے، اور اصل بات یہی ہے، قرآن پاک میں جتنا تقوی کا حکم ہے اور کسی کام کا حکم نہیں. تقوی کا ہر مقام پہ جو عبادت بھی ہے وہاں اللہ فرماتے ہیں اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اور جب تک خدا کا خوف نہ ہو اعمال پہ عمل نہیں ہو سکتا. دیکھو روزوں کی عبادت آئی، یہاں پر کیا فرمایا اللہ کو ستا کو، اور حج کی عبادت آئی انہا خیر الزاد التقوی، وہاں پر بھی تقوی ہے. نماز کی عبادت بھی، حتیٰ کہ قرآن نے یہاں تک کہہ دیا کہ حق کا تکاتے ہی، حق کا تکاتے ہی اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. یعنی ہر معاملہ میں خدا کا ڈر اور خدا کا تقوی، جس انسان کے دل میں اللہ کا ڈر آ گیا وہ کامیاب انسان ہے، اور یہ اصول فوز ہے. اور خدا کا ڈر نہیں روزے رکھ کے بے ایمان ہے، نمازیں پڑھ کے بے ایمان ہے، اور خدا کا خوف آ گیا تو وہ سو کر بھی سویا ہوا ہستی ہے تو اللہ کیا اس کی سونا بھی عبادت ہے. اتق اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ. وقولوا قولا سدیدا، وقولوا، خصوصا جہاں پر اللہ سے ڈرو اپنی زبان سنبھالو، اللہ سے ڈرو اپنی، ہاں زبان سے کچھ بولو بھی صحیح، اتق اللہ بولو بھی صحیح، بولو بھی صحیح. قولوا قولا، کہو بات سدید سچی. سبحان اللہ، جہاں اس آیت کو ذرا سمجھو، اللہ فرماتے ہیں اللہ سے ڈر جاؤ، خاص کر قولوا قولا سدیدا، بات کرو بات کھری اور سچی. درست، جب زبان پہ کنٹرول آ جائے گا، جس لے لکم آمالکم، درست کر دے گا اللہ تمہارے لیے اعمال تمہارے. زبان اگر سنبھالی گئی تو سارے اعمال درست ہو جائیں گے. اعمالکم یغفر لکم ذنوبکم، اور دوسرا نتیجہ یغفر لکم، بخش دے گا واسطے تمہارے گناہ، تمہارے تمہارے گناہ بھی بخش دے گا. ومن یطع اللہ، اصول فوز سوم، تیسرا کامیابی کا اصول، اور جو اطاعت کرے گا اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، فقد فاز فوزا عظیما، تحقیق وہ کامیاب ہوا فوتن عظیمہ، کامیابی بہت بڑی، جو اللہ رسول کی بات مانے گا وہ کامیاب ہو گیا۔ اب ذرا پیچھے دیکھو، اتق اللہ فقولوا قولا قول سدید کیا ہے؟ ہر معاملے میں سچ بولنا ہے، بڑا مشکل، ہر معاملے میں سچ، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مذاق بھی کرتے تھے، مذاق کرتے، مذاق نہیں کہنا، مذاق، مذاق کرتے، مذاق نہیں، کیا کہہ رہا ہوں، مذاق، مذاق کرتے، اور اس میں بھی سچ ہوتا، اس میں بھی سچ ہوتا۔ ایک گڑیا آئی، آپ تو کہتے یا اللہ میرے لیے دعا کرو، اللہ مجھے جنت دے، آپ نے فرمایا گڑیا جنت میں نہیں جائیں گی، گڑیا جنت میں نہیں جائیں گی، آپ نے یہ بات کی تو گڑیا تو حال و حال کر کے رونے لگی، جنت میں ہم نہیں جائیں گی۔ وہ آپ نے بلایا، آپ نے فرمایا بھائی جنت میں جو جائیں گے نا 33 سال کی عمر کے، بڑھیا رہ کے جنت میں نہیں جائے گا، اللہ آپ کو جوان کر دے گا، اور 33 سال کی عمر ہوگی جنتیوں کی۔ یہ مطلب ہے، ایک صحابی آتا ہے کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اونٹ دے، اونٹ چاہیے اور جانا ہے، آپ نے فرمایا میرے پاس اونٹ کا بچہ ہے، لے جاؤ۔ صحابی کہتا ہے جی اونٹ کے بچے پر میں کیا کروں گا، میں نے تو سواری کر دی۔ آپ نے فرمایا بھائی اونٹ اونٹ کا بچہ نہیں ہوتا، اونٹ اونٹ کا بچہ ہی ہوتا ہے نا، یہ آپ کا مزاح، اور مزاح میں بھی حق ہے، اس میں بھی کوئی جھوٹ والی بات نہیں۔ تو قولوا قولا سدیدا، اگر مولوی کی زبان سیدھی ہو جائے نا، مولوی کی عوام کو چھوڑو، مولوی کی عوام یہ زبان سیدھی ہو جائے اور زبان سے جھوٹ بند ہو جائے، وہ مولوی ولی اللہ ہے۔ تو سمجھ گئے کہ نہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَن یضمن لی، جو آدمی مجھے ضمانت دینا دو چیزوں کی، دو چیزوں کی ضمانت دے دے، اضمن لہ الجنہ، میں اس کی جنت کا ضامن ہوں، دو چیزوں کی ضمانت دے دے۔ ایک آپ نے زبان کی طرف اشارہ کیا کہ اپنی زبان غلط استعمال نہ کرے، اور دوسری شرمگاہ، شرمگاہ کا استعمال غلط نہ کرے، اور یہ دو جبڑوں کے درمیان، دو ٹانگوں کے درمیان، ان دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دے، اضمن لہ الجنہ، میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ اور انسان کا سب سے زیادہ گناہ کا مصدر آثام یا زبان ہے، یا مصدر آثام، مصدر آثام سمجھ رہے ہو نا، گناہ نکلنے کی جگہ، صدور جسم کی جگہ، مصدر آثام اور مصدر ذنوب یا زبان ہے یا شرمگاہ ہے، اس لیے فرمایا ان کی ضمانت۔ تو فرمایا زبان قولاً سدیدہ، بات درستگی کی، یسلے کے دو معنی ہیں، یسلے ایک معنی ہے کہ اللہ نیک اعمال کی توفیق دے دے گا، ایک دوسرے نیک اعمال کی توفیق دے دے گا، اور دوسرا معنی یسلے یا تقبل ہو، اللہ قبول کرے گا تمہارے اعمال کو، اعمال کی قبولیت ہوگی، فَجَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور معاف کر دے گا تمہارے لیے گناہ، تمہارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اور جو شخص اطاعت کرے اللہ کی، مطلب کیا ہے، تقویٰ بھی کرنا ہے سنت کے مطابق، تقویٰ بھی کس کے مطابق ہے، ایک آدمی چپ کر کے بیٹھ گیا، بولتے ہی نہیں، فقیر چپ شاہ، یہ عبادت بنے گی، یہ لعنت بنے گی، بالکل چپ چاپ ہے، بولتا جولتا نہیں، تجھے کیا بنے گی، اس پر تو بول پڑو، یہ کیا بنے گی، ہاں یہ ہوگا شیطان اخرت، شیطان اخرت۔ ہمارے کنجیا کا ایک بزرگ تھا، بہت ہو گیا، وہ بیچارہ بولتا نہیں تھا، چپ شاہ تھا، اور ویسے گپے لگانی ہوں تو بڑی بڑی گالی بھی نکالتا تھا، اور کوئی مرید مقتدی اگر آ جائے چپ کر کے بیٹھا ہے، اس کے منہ میں زبان ہی نہیں ہے، تیری سادگی میں بھی فریب ہے، یہ چپ میں بھی کوئی نہ کوئی فریب ہے، اور یہ پگڑی کا جالا یہ کوئی بول رہا ہے۔ تو بھائی اتق اللہ، تقوی میں بھی نبی کی سنت ہو، نبی کی سنت سنت سے ہٹ کے اللہ کو راضی نہیں کیا جا سکتا. اس لیے فرمایا میں یوں دے اللہ و رسولا فقد فاز فوزا عظیما, جو بات مانے اللہ کی اور اس کے رسول کی تحقیق فاز فوزا عظیما, کامیاب ہوا کامیابی بہت بڑی. اصل بات یہ ہے, لیکن یہ بات ایسی ہے ہم تو حیران ہیں کہ لوگ بدعات پہ اتنی محنت کرتے ہیں نا, بدعات پہ رسومات پہ, لیکن سنت کا اہتمام ہی کوئی نہیں ہے. حالانکہ سارا سکھ سنت میں ہے اور سارے تکلفات سے ہٹ کر سنت ہے. سنت کو پوچھتے کوئی نہیں. ریاکاری اتنی کہ ایک دوست کا باپ کہ وہ فوت ہوا, اس نے پتہ نہیں 20 گائے منگوائی. 20 گائے کیا کرنا ہے, 20 گائے کا کون شریف ہوگا؟ اور ہے بھی مباحث, یہ نہیں کہ مشرک ہے, مباحث ساتھی کل ہوگا. خیر ہم تعزیت پہ گئے تو مجھے پتا چلا کہ اس نے 20 گائے منگائی ہے, کیا کل ہوگا. میں نے اسے پوچھا, میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہتے نہیں جی کل کے تو ہم گائے نہیں, ہم تو 25 شاہ و 2 عید کے ہیں, کل کے ہم نہیں گائے, ہم خیرات کریں گے. میں کہا کب؟ کہتے وفات کے تیسرے دن. میں کہا ہے کب؟ ٹھیک ہے. کل کا نام کیا رکھ دیا؟ خیرات. جس طرح منڈی بہاؤدین میں بعض بے ایمان اشاتی ہیں, بدتی اشاتی, انہوں نے کل شریف کا نام کیا رکھا ہے؟ دعا. کل شریف کا نام کیا رکھا ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ نہیں رکھا. کل شریف کا نام رکھ دیا دعا. یہ دعا, ہاں دعا, اور دعا صرف نام ہی بدلا ہے نا, حقیقت تو نہیں بدلی. اسی طرح مشرک بدتی مولویوں کی طرح کل پڑیں گے اور تقریر ہو رہی ہے, اور بےمانی ایک بدعت سے انتقال دوسری بدعت کی طرح. تو یاد رکھ لو تقویٰ کیا ہے, اللہ سے ڈر کیا ہے. اللہ سے ڈرنا ہے نبی کی غلامی اور نبی کی اتباع. دیکھو لوگ ہمیں ہمارے ساتھ لڑتے ہیں اور ہماری دعوت کی, ہم کہتے ہیں اپنے رواج چھوڑ دو, کلمہ محمد کا پڑھا ہے تو بات بھی محمد الرسول اللہ کی, اپنی بات سے اس کے مطابق کر دو. بہت گرم بہت زیادہ کرو نا پہلے. ٹھیک اچھا دیکھو بھائی, اتق اللہ, اللہ سے ڈرو. اور ڈر یہ نہیں ہوگا کہ کھانا پینا چھوڑ دو, ڈر یہ نہیں ہے کہ کپڑے اتار دو, ڈر یہ نہیں کہ ایک کان پہ کھڑے ہو کے قلعے کاٹنے شروع کر دو یا دریاؤں کے کناروں پہ چلے جاؤ, یا ڈر یہ نہیں کہ لمبا کرتا پہن کے اور لوگوں کا ایمان لوٹو, اور یہ نہیں کہ شلواریں گھٹنوں تک چلی جائیں. بس اتق اللہ, ڈر خدا کا یہ ہے کہ من یطع اللہ ورسولہ, اللہ رسول کی اطاعت کرو. اور اطاعت اللہ, اطاعت الرسول, اسی میں خدا ملتا ہے. وہ حدیث سنی ہے نا کہ تین صحابہ ہیں, ازواج مطہرات سے آپ کی عبادت پوچھی. غور سے سننا, عبادت پوچھی اور اس کو تقالوہا, اس کو انہوں نے کم سمجھا. خیر باتیں کر رہے تھے آپس میں اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی تو بخشے بخشائے ہیں, ان کے ذمہ تو گناہ ہے کوئی نہ, ہمیں زیادہ عبادت کرنی چاہیے. ایک آدمی نے کہا کہ میں پوری زندگی روزہ رکھوں گا اور کبھی افطار نہیں کروں گا, پوری زندگی روزانہ میں روزہ رکھوں گا پورا سال اور پوری زندگی. اور دوسرے نے کہا کہ میں لا اتزوجو, میں نکاح نہیں کروں گا اور پوری زندگی دین کی خدمت کروں گا اور شادی نہیں کروں گا. شادی تو رپڑ ہے, شادی کے بعد سنبھالنا ہے محترمہ کو بھی, اولاد کو بھی, پوری حکومت کو سنبھالنا ہے. اس نے کہا میں شادی نہیں کروں گا. تیسرے نے کہا کہ میں پوری زندگی رات کو سوؤں گا نہیں اور رات کو عبادت کروں گا. یہ مشورہ ہو رہا تھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ نے پوچھا کیا بات ہو رہی تھی؟ انہوں نے کہا جی ہم نے یہ بات کی. آپ نے فرمایا خبردار, واللہ انی لاخشاکم, خدا کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. اتقاکم, اللہ سے ڈرنے والا ہوں, اور میری عادت یہ ہے میں رات کو سوتا بھی ہوں اور اٹھتا بھی ہوں, جاگتا بھی ہوں, روزہ بھی رکھتا ہوں, افطار بھی کرتا ہوں اور شادیاں بھی میں نے کی. اور فرمایا خبردار مر راگے بہن سنتی پہلے سمندی, جو آدمی میری سنت سے ہٹ گیا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. تو سمجھو سمجھو, ہاں اپنی طرف سے باتیں بنائی ہیں, فلانا کہ حضرت صاحب تھا نا اتنا نیک تھا نا 40 دن تک روٹی نہیں کھائی, بڑا بےمان تھا حضرت صاحب 40 دن تک روٹی نہیں کھائی, یہ کون سی نیکی ہے, یہ کون سا تقویٰ ہے. فلانا حضرت صاحب تھا اس نے 40 دن پانی نہیں پیا, یہ نفس کو مار رہا تھا, نفس کو نہیں مار رہا تھا, وہ حضرت صاحب شیطان کی خود سواری بنا ہوا تھا اور شیطان کا مقبول بنا ہوا تھا, اور سنت چھوڑ کے خدا نہیں ملتا, اللہ ملتا ہے سنت پہ چل کے. سنت ہی وہ راستہ ہے کہ جس راستہ پہ چل کے خدا کی ملاقات ہوتی ہے, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. کلو طریقہ دن مسدودہ, کلو طریقہ دن, جنید نے کہا کلو طریقہ دن مسدودہ, ہر راہ اللہ نے بند کر دی ہے اپنے تک پہنچنے کی, ساری رائیں بند ہیں, الا طریق رسول ہی, صرف رسول پاک کی اتباع والا راستہ ہے جو خدا تک پہنچتا ہے. تو سب سے پہلے مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اتباع معلوم کرے, من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما, انا عرضنا الامانت. جاگ رہے ہو یا سو گئے ہو؟ ہاں ذرا خیال کرو کہ آج سمجھ لیے, انا عرضنا الامانت. پہلے میں عام مفسرین جو معنی کیا وہ کر رہا ہوں, پھر حضرت مولانا نے جو معنی کیا وہ بتاؤں گا. پہلے عامۃ المفسرین کا معنی سمجھو, کہتے ہیں امانت سے مراد تکلیف ہے. او بزرگو, امانت سے مراد کیا ہے؟ تکلیف. کیا کہ تکلیف کیا؟ جس طرح آپ مکلف مخلوق ہیں کہ اللہ نے کچھ احکام کا پابند کیا, ان احکام کے پر عمل کرنے کی صورت میں اجر اور ان احکام کو ترک کرنے کی صورت میں عذاب, جس کو کہتے ہیں تکلیف. اللہ نے انسان کو مکلف کیا, کچھ چیزیں کرنے کا حکم دیا, کچھ نہ کرنے کا حکم دیا, کرنے کی صورت میں اجر, نہ کرنے کی صورت میں پکڑ اور عذاب. اللہ نے یہ جو تکلیف والی امانت ہے, آسمان و زمین پہاڑوں پر اس کو پیش کیا. کیا مطلب؟ کہ تمہارے ذمے کچھ ڈیوٹیاں لگاتا ہوں, اس ڈیوٹیوں کو پورا کرو گے تو ثواب ہوگا اور نہیں پورا کرو گے تو عذاب ہوگا. یہ انعام عذاب کے مابین معاملہ رکھ کے یہ کائنات پہ یہ امانت تکلیف والی یہ پیش کی. تو ابینا, آسمان و زمین کانپ گئے, انہوں نے کہا کہ ہم تو یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں, ہماری جان نہیں اٹھا سکتی. کیوں؟ کہ اگر ہم پورے نہ اترے تو ہمیں عذاب ملے گا, اس لیے ہمیں ایسے ثواب کی بھی کوئی ضرورت نہیں کہ جس کا احتمال عذاب کا ہو. تو مہربانی کر یا اللہ, ہم یہ امانت نہیں اٹھا سکتے. تو انہوں نے معذرت کر لی. اور ہم الحل انسان, انسان پہ اللہ نے یہ امانت پیش کی تو انسان نے اس کو اٹھا لیا اور انسان نے یہ ذمہ داری قبول کر لی کہ یا اللہ میں اس ذمہ داری کو نبھاؤں گا, لیکن نبھا نہیں سکا. ذمہ داری بھی تو ہے لیکن اکثر لوگ نبھا نہیں سکے, بجائے اللہ کو راضی کرنے والے کاموں کے ایسے کام کر بیٹھے جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں. یہ معنی سمجھ گئے, یہ بھی سمجھ گئے. اچھا, بعض نے اس کا معنی لیا ہے عقل. امانت سے مراد ہے عقل. اللہ نے عقل والی نعمت پیش کی آسمان و زمین پر, انہوں نے قبول کرنے سے انکار کیا, لیکن حضرت انسان نے اسے قبول کر لیا. عقل بھی میرا رولا ہے کہ نہیں؟ عقل میں بھی کام خراب ہے, جتنا جس کا زیادہ عقل ہوتا ہے اتنا پریشان ہے, اتنا حیران ہے, اور جتنا موٹا عقل ہوگا نا, موٹا موٹے عقل کا بندہ بھی صحیح ہو پہلوان ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو سوچ ہی کوئی نہیں کری. گرو کو اس طرح نہیں بیٹھا قرآن پر. پڑوس نے آ لیے ہاتھ کے نیچے ہے بھی اکاد ہے. ہاں بھائی قرآن پاک میں بیٹھنے کا انداز صحیح رہا, ادب کے ساتھ قرآن کے سامنے بیٹھنا چاہیے. ہاں بھائی سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ آپ جو نہیں ہو عقل نہیں تو موج ہے. عقل نہ ہو تو موج ہے. بندہ ہے جتنا عقل زیادہ ہے اتنا رفل زیادہ ہے. اس بصیر کہتے ہیں کہ عقل کو پیش کیا اللہ نے آسمان و زمین پر, کہ آسمان و زمین نے انکار کر دیا اور انسان نے یہ ذمہ داری لے لی عقل والی, اور اس عقل کی بنیاد سے مکلف ہوا. عقل کی بنیاد پہ جہنم میں جائے گا, عقل کی بنیاد پہ جنت میں جائے گا. کہ مدار تکلیف کیا ہے؟ عقل ہے. عقل کی وجہ سے آغام کا مکلف بنا ہے تو معاد دیکھ ہے. لیکن ہمارے حضرت فرماتے ہیں یہ بڑی عجیب بات ہے, آسمان و زمین میں امانت کا عبور ہی نہیں تھی تو وہ تو چھوٹ گئے. اور جہاں پر بھی دیکھو انہو کانا ظلوما جہولا, انسان نے وہ امانت اٹھائی تھی انعام کیا ملا؟ کہ ظالم اور جاہل تھا, ظلم و جہالت اس کو انعام ملا. حالانکہ انسان کے اس امانت اٹھانے پر یہ تو قابل انعام تھا, قابل احسان تھا, اس کی تو تعریف ہونی چاہیے تھی. اللہ فرماتے ہیں 14 طبق نے میری امانت قبول نہیں کی, انسان نے قبول کی ہے. اور انعام انسان کو کیا ملا؟ انہ کان ظلوما جہولا, بڑا ڈگری ملی ہے. یہ ظالم بھی تھے جاہل بھی. اس لیے فرماتے ہیں یہ معنی ہی نہیں ہے, یہ معنی نہیں آیت کا. آپ ذرا سنو حضرت کا معنی, اور بہت زبردست معنی ہے. فرماتے ہیں الامانہ, اس امانت سے مراد آسمان و زمین کے امور تقویدی یاری, اس آسمان و زمین کو ملنے والے امور اور احکام. آسان ہو تکویدیا ہے, یہ تکلیف جا کر نہیں. مثال کے طور پہ اللہ نے آسمان کی کوئی ڈپٹیاں لگائی, زمین کی ڈپٹی لگائی, سورج چاند کی ڈپٹی لگائی, آسمان کی ڈپٹی لگی, بغیر ستونوں کے کھڑا ہو جا وہ کھڑا ہو گیا. آسمان کی ڈپٹی لگی, بارش برسانی ہے اس نے برسائی ہے. آسمان کی ڈپٹی لگی کہ ستاروں کی روشنی کی تدبیر کا اثر بننا ہے, وہ بن گیا. آسمان کی زمین کی ڈپٹی لگی کہ تو نے نباتات اگانے ہیں, زمین اپنی ڈپٹی پوری کر رہی ہے. زمین کی ڈپٹی لگی تو نے پانی کو محفوظ رکھنا ہے, زمین اپنی ڈپٹی پوری کر رہی ہے. اور سبزہ اگانا, خوشبوئیں پھل اگانا, یہ زمین کی روحیدگی, یہ ساری زمین کی ڈپٹی تھی. اللہ نے کچھ آسمانوں کی ڈپٹی لگائی, کچھ زمین کی ڈپٹی لگائی, کچھ پہاڑوں کی ڈپٹی لگائی, یہ ساری چیزیں اپنی ڈپٹی پوری ادا کر رہی ہے. اور ایک ڈپٹی لگائی تھی انسان کی, ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. انسان کی ڈپٹی یہ تھی کہ اللہ کی خالص توحید مان کے آنا ہے اور توحید والی عبادت کرنی ہے. اللہ فرماتے ہیں آسمان بھی ڈپٹی نبھا رہا ہے, زمین بھی ڈپٹی نبھا رہی ہے, اور سارا جہان اپنے اپنی ڈپٹی نبھا رہا ہے. لیکن یہ ظالم انسان, یہ الانسان سے مراد مشرک انسان, اس نے اپنی ڈپٹی چھوڑ دی. چاہیے تو یہ تھا کہ سجدہ میرا کرتا, یہ جا کے قبر پہ گرا. چاہیے تو جا کے پکار میری کرتا, اس نے جا لی مدد کے نعرے لگانے شروع کر دیے اور پکارا خیر اللہ کو. چاہیے یہ تھا نظر میرے نام کی دیتا, اس نے نظریں خیروں کی شروع کر دی. تو آسمان کو جو ڈپٹی لگی آسمان نے پوری کی, زمین نے پوری کی, درختوں نے پوری کی, سارا جہان اپنی ڈپٹی پہ چل رہا ہے. اور انسان کی ڈپٹی میری توحید پہ پکا رہنا تھا, مشرق اپنی ڈپٹی سے نکل گیا اور ذمہ داری میں خیانت کی اور نوکری میں خیانت کی. اس لیے فرمایا انہو کان ظلوما, یہی مشرک ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے. ہر انسان کی بات نہیں سمجھ گئے جا نہیں سمجھے. اصل آیت کا مطلب یہ ہے. اب پھر دیکھو اور اس لیے میں بار بار تکرار کر دیا کہ آپ کے خطیبوں نے دماغ خراب کیا ہوا ہے، انہیں وہ دوسرے معنی کر کر کے عجیب عجیب. اب دیکھو، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات تلک زجر مستی نہ کرو، یہ نہ ہو کہ اثر تک ہم پڑھتے رہیں. اللہ نہ کرے، سبق تو اپنے مقام پہ جانا ہے. اور آپ جس طرح تعزیتی پروگرام ہے نا آپ کا، سبق لمبا ہو جائے گا. اور سبق ہمارا یہ نہیں، سبق ویسے بھی لمبا ہے. ابھی تو میں مسائل پہ گفتگو نہیں کر رہا، اور ترجمہ پہ بھی آپ نہیں بول رہے. ابھی تو نیند ختم ہونی چاہیے نا. ہاں بھی الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها فابین، پر انکار کیا انہوں نے ان یحملنها، اس بات سے ان یخونها، یہ کہ وہ اس کی خیانت کریں. خیانت کرنے سے انکار کیا. حمل کا معنی خیانت والا مدارک. اور امام سجاد نحوی اس نے بھی لکھا الحمل الخیانت، حمل کا معنی خیانت والا، الحمل الخیانہ. واشفقنا منہا، اور ڈر گئے منہا. منہا آپ ضمیر کا مرجع حمل ہے، خیانت سے. آسمان و زمین تو ڈر گئے خیانت کرنے سے. حمل حل انسان، خیانت کی اس امانت میں. الانسان مشرق انسان، الانسان کا لفظ آماد خاتی کا مراد کیا ہے؟ بالکل گڑبڑ ہے جی، اس کو بلاؤ کر سر. ہاں بھائی، ملنا ہمانا حل انسان، خیانت کی خانہ حل انسان، خیانت کی انسان نے. انہو کان ظلوما جہولا، بے شک ہے یہ انسان بڑا ظالم بھی اور بڑا جاہل بھی. لیعذب اللہ، نتیجہ نکلا یہ لام عاصبت کا ہے، لیعذب اللہ تاکہ عذاب دے، یعنی نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ اللہ عذاب دے گا المنافقین، منافق مردوں کو، بل منافقات اور منافق عورتوں کو، بل مشرکین اور شرک کرنے والے مردوں کو، بل مشرکات اور شرک کرنے والی عورتوں کو. یتوب اللہ، اور رجوع کرے گا اللہ رحمت کے ساتھ. المؤمنین ایمان والوں پر، یہ طائف مومنہ امانت دار اس پر، ایماندار مردوں پر. والمؤمنات، اور ایماندار عورتوں پر. وکان اللہ غفور الرحیم. سورۃ السبا، سورۃ السبا.